Hola, Juan Martín, creo que tenga Dios. También llegamos, bastidados por la barca. Si me busco, ya veo una pierna. Súrate Araf. Salud, Nabi Number Ayat de Danahami Pare. Danahami Pare. Salud, Nabi Number Ayat de Súrate Araf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك في قرية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يزرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة قد عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون سورة أعراف کی دری مسلوی یوم صلاة تسلیو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تچوگورا پیغمبر پاغی واقعا د موسی علیہ السلام ذکر کئی چې موسی علیہ السلام قسم قسم تکالی برداشت کړی دی د بادشاہ د قوم او د ساحرینو نا زلین ری تنکڑے نو فلا کن فی صدر کا حرج منو دویم مسلا چې اتباع د اللہ د حکمنو کئی پاغی واقعا حضر لنبی د شیطان بیمان ذکر کئی دولس نمونی بیانے چاغې اتباع د الله د حکمونو نکلانو تبا او برباد شو قوم نوح نکړه قوم هود نکړه قوم صالح نکړه قوم لوط نکړه قوم شعیب علی السلام نکړه وګوره چاغې اتباع د الله د حکمونو نکلانو تبا او برباد شو او درېمو مسله بیان د توحید او رد د شرک او پاغې واقعا د حضرت بیان د توحید او رد د شرک د انبیاء علیه السلام بیانې نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام ار یو پیغمبر وای یا قوم عبد الله ما لکم من اله غیره ای زما قوم عبادت وکړه د الله بندګو وکړه د الله نشت ده تاسو لا حاجت روا بید اللہ نا هر پیغمبر بیان د توحید او رد د شرک کرے نو منگ تم خطاب ده چه تاسو ما بیان د توحید او رد د شرک کوئے حدا دو صورت مقصد و پدبان واقعات او مزامین بیانول نده زینہ تقویر دو دنیا یرها او تذکیر بن نعم حیادول د نیمتونو وما ارسلنا في قريه من نبي نزل اليهم بيوكلي كيو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء مگر نیولی منګه اوسیدون کی داغي بالباساء پتاوانونو باندې ما په تاوانونو مصیبتونو را اوسو تاوانا ها بالباساء په تکالیف او د بدنونو باندې مانولو ما په مرزونو راوستو ما په تکالیف راوستو وزورای تکلیفونه او تاوانونه د مالونو ما په مالونه داغه هلاک کړو تاوانونه د پراغلو تارنګ تکالیف پراغلو لعلهم یزرعون خامخا چدې عاجزو کی الله تا ګور چې اوسره باندې الله امتحان کوي نو اول پاغه باندې تکلیفونو مصیبتونو راولي د پاره دې چې داغه عاجز شي او په عاجزۍ کې عبادت خقب لیږي کله چې په مبارۍ باندې پتاوونو په تکلیفونو هغه سم نشي لا غ نقصان شي عاجزي ونکي نو بیا په زو خوشالیاں راولم قسمه قسم خوشالیاں مالونه دولتونه نعمتونه هر قسمه بادشاہي او لوړ کم پای کم سم نشي خم او تبر شي خمت شي خوشاله تکلیفونه نو بیا په داغه نه پس مصیبتونه راولم او داسې مصیبت پر راولم اچانک چاغل بیا ست سمېګینه دیو جنا چې کله پچا بیماری راشي نو هغه ډیر عاجزی په کار دا چای کې الله ته عاجزی او کې رو ګرځي چې الله زما ګناهونه ماته معاف کا دغه بیماری په حالت کې الله په صحت کې یو انسان دعاګان غواړي عبادت کوي نو کې بیماری کې لګه عبادت وشي او لګه دوام نو الله دا قبلای دارنګه تاوانو نراشي لکه دا سوره تاوان نرال په دې لاک داون نو کې کاروبارون خراب شو ها دارنګه هر قسمه حالات ته تبای طرف ته روان شو موږ په دې صبر کوو چې دا الله ستاسو طرف نه دی عاجزی وکو بیا په دې تاوانو په دې لاک داونونو کې خلک عاجزی نه کوي صداغې نه مستی کوي نو بیا په دا غینه پس ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه بیا بدل کو موږ په زید تکلیفونو باندې خوشاله لره اغه تکلیف تلری کم اغه ول په خوشاله بدل کم تر دې چې دې زیات شي د مال په لحاظ سره زیات شي د بدن په لحاظ سره زیات شي اغه قسمه خوشاله او نعمتونو ول ورکم وقالوا وایدی قد مصابنا الضراء والسراء تاکید صدا رسیدری دی پلارانو زمنگ تا زمنگ مشران تا تکالیف رسیدری و خوشحالی رسیدری منگ اوسکو فاخذنا هم باردتن و هم لا یشعرون نونی سو منگ غیل را ناسا پاودی بن پوی بیا چه پا بیماروم رو نگرزی ما تا پا تاوانونو دا مالم ما تا رو نگرزی نو بیاو لدیر مستی ورکم خوشالیان نعمتونه په حکم نو پای کې نور مسی نو بیا ز پکړ کما اچانک یا او ته ټټی کوشي یا اکسیډنٹ وشي یا زبل بیماری مصیبتونه پیدا شي مالونه تباشي بچی تباشي نور مساله پیدا شي و یاد کمې غاړې و آزاد استاد غاړې ته تا نه فرمانی شروع کړو تا د الله په تا بیماریان راوسته پتا باندې تاوان نورال په کار چې تا عاجزی کړی وي نو الله بدن بیا هغه واپس کړی مرونه به تا واپس کړی او صحت به در کړی او ختم مس شوی کی خو بعض انسان باندې بیماری راشي نو هغه خو مس شوی کی عاجزی په کار دی عاجزی وکي تاوان نوراشي عاجزی په کار د الله دا ګینې بیا داسې مصیبتونه پیراولي فاخذناهم بغتتن ونیسو منگ دیل را ناسا پاو دی پین پویگی چه دا دا کمی غاره دا مالون را روان چی دا مختلف ہونا دوبای امریکی سعودی اتلی دا مختلف زوینا مالون و دولتون شی بیهایان عامی شوی مرا اسو مزیدی زوی می بار دی رور می بار دی پلار و خاون می بار دی بس مال برازی او مزی بکو آغا مزی دا غیر پار سبب دا تبایی او گرزی ناول مخپل مال سبب د تبای او خپل ځان ګرځونه ٹھیک ده مال راغې الله را سره احسانو کو نزو پکې دا کارونه کوم نه چې الله احسانو کو زو پکې نورم عاجز کوما زب خپل حالت ته ګورم لکه حدیث کې تیر شو یو سړی خپل زوړ حالت نه یې چې زما مخ کې کم حالت اوسه پای کې با عاجز کې پای کې بد خلکو یې سی ورکه په دین بلګې نو ممکنه دا چې الله دا تدریر سیزونو مافی وکي ولو ان اهل القرآن واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء اولي ها ولو فتحنا ولو ان اهل القرآن واتقوا از کی ګوره کا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا كثرت يقينا كل والا مكي والا كلي مكي والا واتقوا ایمان راوله په مسائل باندې ایمان راوله په یووالي د الله واتقوا ځان بچ کړي وي د ګناهونو نه ځان بچ کړي وي د شرک نه ولفتحنا عليهم برکات من السماء والارض موږ به خامخا پرانیستوي په دې باندې منګ با کولا کړوي په دې باندې خیرونه د برا او د ختنا ما په دروازه د خیر پرانستوي لفتحنا علیم برکات من السماء والارض منګ پرانستوي په دې باندې برکتونه خیرونه د برا او د کتنه ولیکن کذبو لیکن دی نسبت د دروک دی تکذیبو که زما د حکمونو نو فاخذناهم بما کانوا یکسبون نونی والما دی لرا منگونی وال دی لرا پا سبب دای چو دی کسب کاو ماونی وال پا سبب دا بدعملی داغی بما کانوا یکسبون اونی وال منگ دی لرا پا سبب دای چو دی کسب کونگی گورا الله خیر ورکی الله برکتونه را لېږي خدا د وسې زونه پدې کې شرط ده یو امنو بوحدانیت الله امنو بالمسائل الاربع امنو بالمقاصد الاربع پسلورو مقصدونه ایمان راوړو په مسائلو سلاسو ایمان د دې صورت راوړو مقصد توحید او د رسالتو او صداقت د قران او د ایمان بلا خیره او په دې دریو مسلو چار قسمه تکلیفونه راځي زما په صبر کوما د الله توحید او مشن د انبیا او برسوما د الله د حکمونو باندې تابعدار او دوی موتقو ځاني بچکو د ګناهونو نه ځاني بچکو د شرکیاتو نه ځاني بچکو د بهای نه زانی بچکو د غلط او حرام مالونو نه حرام مال منختے حرام مال سودونه حرام مال د بدعات او د شرکیات په طریقه را جمع کول دا حرام مال زکا سورته مائده کې تیر شو لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاسماء واكلهم الصوتا لبيسا ما كانوا يسنون ولی نمونکو دی خلکو لرا حق پرستو آغا خلکو چزان تی علماوی پیرانو خدای خلکو د نارواونا آغا علما چه چغی بیوالی دی نور مسلو ولی زما دی مناهیو دی شرکیاتو دی بدعاتو نقلک ولی نمونکاو او دی غلطو ویناگانونا چه شرکیاتو بدعات بی پخلی بانی روخ کل یا د صحابه او رتبه به پخلی روخ کل د انبیا او د پرستو ولی نمونه کو چې ګوره د انبیا او بدموای د صحابه بدموای دای ولی نه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا لیکن هغه تکذیب وکړه او ګوره د دو سیزونه یو ایمان په مقاصد او یو ځان د هر گنانه بچکول شرک بدعت سی عمل کول دا سبب د رحمتونو د برکتونو ګرځي قران کې یو زینه ده برن خیر بارانونه برن خیر رحمتونه برن خیر د خیر فیصله و فی السماء رزقکم آیواز دل تن سورته جن شپاله سم آیات کې براشي واللو استقامو على الطريقه لاسقينا ومان غدقا کذا خلق لك پاتش په مقصد توحید دا خلق لك پاتش په داوید هم قران باندې په موضوع د قران چې توحید دا خلق لك په دین اسلام ته توحید او قران باندې کلک پاتش وي لاسقينا ومان غدقا ما با خراب کړی وی دا خلک په خوراکونو ډیرو باندې ما بوله دې رسکونه ور کړی خو کده یک لک پاتې شي کلک کله پاتې کی نن سبا چې دو پیسې مونږ ووینو نو مونږ دین کو بیا دین زمنګ نه پاتې بیا همنګ معمولی نوکری ومومو نوکری دو پیسې ومومو نو بیا زمنګ نه قران درسونه سبقونه بیا د دین منځونه عبادتونه هر سپاتې لري یو مو خدغه مقصد داغه مقصد حاصل شه من دین خو ګوره به مقصد خلک غنی دین دا څوک راځي چې داغه سبل کار روزګار نه چې کله بل روزګار میلاو شروع را ناغه بیا ارس پرې دیتا نه چې تا ته ارشه میلاو شو خو د قرآن په خاطر د قرآن په وجا زبار سپریدم خو قرآن نه پریدم ناغه مرسره کوا او د دین کار مرسره کوا قرآن کله پرې نه دی که قرآن دی پری خود اللہ بید اقبلو رحمتون نپری دی دارنګ سورته طلاق کې براشي قران سورته طلاق کې سلورم آیات ده وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا آسو چیریگ دا اللہ نا چاچ دا اللہ نا یرا اکلا او بگردوم اغل رخلاسے دا هر مصیبتنا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سو چیریگ دا اللہ نا ځان کې تقوی پیدا کی دا هر غلن سیز نظان بچ کئی او بگردی اللہ اغل ربارے خلاصے دا هر مصیبت نا اللہ دا منگ دا هر مصیبت نا خلاص کی سور بیماریانی چا منگ تراغلی دی رازی تکالیف دی سیاتون دی اللہ دا منگ لرا کی او زمنگ نا دی اللہ پا خپل فضل بیماریانی تکالیف دا ختم کی او بگردی دل رمغ جن خلاصے دا هر مصیبت نا ویرزقو من حیث لا تسیب او رزق بور کی دلرا ددا سزینا چه دا په خیال وګمانم نه خیال بم دی نه ددا غزینب تعالی خوراک در کوم مال او دولت بدر کوم صاحب په خیال وګمانم نه ویا رزقو من حیث لا تسب او رزق بور کی دلرا ددا سزینا چه دا په ګمانم نه پاسانه طریقا و من يتوکل علی الله فهو حسبه چاچه توکل وک پاله تعالی کافی دی غلرا توکل پاله کوا ایره د الله نه کوا بیا ګوره خیر او برکت څنګه راليږي سورته مائده کې تیر شوی وو ا شپک په آیات کې ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربهم لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم کدی خلکو جاری کړی وی تورات انجیل او قران قران چې د الله ز طرف نه راغلی او هر آسمانی کتاب او نور کتابونه منسوخ شوی دی قران دی کدی جاری کړی وی زما کتاب نو ما باب لفتانا نو لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم خوراک بکړی او دی د برا او د ختنا برنا وحکتنا بده خوراکونه کړو برنا بارانونا برنا رحمتونا برنا بادشاہان کتنا شاگردان اولاد تابیدار ما تحت اواقی خ شاگرد چی خمل گره پا تکلیف کی بدل سر ادری گی راحت کی بدل سر ادری گی اروق بدل سر مل گرتیا کی جس چل لے جس پکارو جی ارا اروق با حاضری دا د صحیح ملګری کار دی چې معمولی تکلیفی ابره تپوس کوي ها لفتانا لاکلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم زمنګ ته قران خو درې زمنګ ته عقیده خو درې دا زمنګ اولاد ته قران او عقیده خو درې را او باز چی بیکار نو هغه باندې خادې او نو بده غمی تاسو یو کوتکی برکات من السماء والارض ولكن كذبوا دا وزګوره بیمار شوی ما د درې سلور ورځې بیماری ما وکړه دا سه زما خوا خاطر کوم نو چې کوم خلکو دا نمبر څنګه هغه حاصل کړی وي الله رضا غي مالونو دولتونو کې نو څه نه خو سړی اسې یو دا وشي چې دا ملګری شته الحمدلله غم تکلیف اورو کې سړی سره ملګرتیا کې ودرېږي من السماء والارض ولكن كذبوا انه برکات لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولكن كذبوا لیکن د تکذیب وک نو جو تکذیب وک فا او کمزوری خلق ا کمزور خلق زنانا ا غریبانان و تپوس کی را خوش وبی یره زم مولانا سے بیمار ده تکلیف ده سواجرا الله دی اولا ډیر ستور کی او الله دی دنیا اخر خسته کی داسې خلق چاغه زمنګا سره ملګرتیا کوي او زمنګ سره په تکلیف کې موږ سره ودریږي الله دی داغه هر قسم تکالیف هغه ته آسان کی او الله دی له وزونو ورګي ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون نونیول مانگاگی لرا په سبب دائی چه دی کسب کئی ماونیول چاہی کم غلط کارو که اللہ سو کسی نی نیسی دو دنیا حاکم تا پسی قوانینو چلے گا تازل یوم نرازی هغه زمنګ څه کار دی چې دل را ها منګ نیسو ا سوک نیسی چې هغه د قوانینو خلاف کوي او چې د الله د قوانینو خلاف نه کوي نو هغه به سو نیسی مزه کوا الحمد دنیا کې صحیح کار کوا آخر کې دا هغه بدلې وز ملاوي افامنو آل القرى یاتیهم باسنا بیاتن وهم نائمون آیا بچبشی کلو والا چرا شاغی تا زمانگ عذاب چه زمان عذاب راشی نو بچبشی نا نشی بچ که ده نه پا غفلت بچ که ده شی او نه پا زمان دادنو چه زبازان غافل اکم بیاتن دش پی چه پا غفلت کی او دی زبودو کم نشی بچ که ده او هم نائمون چو بیده یودو اوامن آل القرى آیا بچ بشی کلو والا چرا شاہی تا زمنگ زاب زوحن پو وقت ساخ کے وهم یلعبون اویدی چابس کئی افامنو آیا بچ بشی مکر اللہ عبس کئی دا دین کارن کئی عبس نن کئی اگر تاشونو تناستی عبس کئی غلط کارون کئی عبس کئی دا دین خلاف وقت دے رئی توکې استیزا او مسخره حق پروسو دیندارو پوره کېده بس یا بس وخت رولې چې قرآن نه خلافي افامنو مکر الله آیا بچ بشي د عذاب د الله نه افامنو آیا بچ بشي د عذاب د الله نه نشي بچ کېده وروړه افامنو مکر الله آیا بچ بشي د عذاب د الله نه نشي بچ کېده چه دا اللہ عذاب راشی نو سوک بچ کی دی شی بچ کی دلو والا آب بچ کولو والا سوک دے ایو اللہ اللہ با دی بچ کی رو را نور سوک بچ کولو والا نشتا او آمینا آیا بچ بشی افا آمینا افا آمینو مکر اللہ افا آمینو مکر اللہ آیا بچ بشی دا عذاب دا اللہ نا نو فلا یامنو مکر الله نو پیاری کی نو بی خوف کی مکر الله دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم آغا چپاغی قوم تاوانی چپاغی سزا مقرر دا چکم قوم تاوانی دے نو آکل بچ کی گی فلا یامنو نو بی خوف کی گی دا عذاب نا دا اللہ إلا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانی چې تاوانی د الله د عذاب نه غنه یریږي چې تاوانی او مله عذاب چرته دي مله مصیبتونه چرته دي تکالیف چرته دي نه نه چې کوم د الله د عذاب نه یریږي نو هغه تاوانی نه دي او چې د الله د عذاب نه یریږي نو هغه ځان تباہ او برباد کړ اولم یادی للذین یری سونلار مقصد داره چه دا اللہ عذاب پتا هر وقت رات لیش دا موه کاغش پدا کاغ رز دا کاغ بره ده و کاغ کته ده بره عذاب چه در بانده رازی و اللہ ده پکر کی جاس که بناسته پایی که سمسله راشی فال راشی و غوروالی و پاوا کی دیگو سیزی پوشی دیره اونه سیزن یو سره زه بهري جاس کې ناستم لانچونو کې چې دا الله عذاب راشي سره دا غ لانچ هر څه برابرې آی کې بده ډوب کی الله یا په خوش کروانه روډونو باندې ته زه خپل خسته ګاډي کې ناستم پای کې به تایراډ وشليږي تیر به وشليږي بل یو مسله اکسیډنټ به وشي او پای کې الله زړه زړه کې آیا په خپل به سره په کار به پروتې چه کم وقت نه مقرری پاغی بدل رو را مرگ راشی دا اللہ دا عذاب نا او دا مرگ نا بچ کے دن نشتا کم وقت مقرری خوچالا پیو حالت کے رازی خوچالا فبل حالت کے رازی نبی علیہ السلام ددا سے اچانک مرگونو نا او ددا سے نا پناہ اختوا اولم یادی للذین یرسون الارد آیا نده بیان شوی ده پرده کسانو چو پی میراز که اخلیز منکه لرا آغای تاز مکه ویراست که پاتیشوا حد یا حده پمانه ده بیان من بعد احلیها پز ده حلاکت ده سیدون کو ده غینا پاغذ مکه خلق و سیده خواغی حلاک شو نو دا هلاکت دا کفارو نیا کمزرو لازم کورک لکه بنی اسرائیل اللہ و نشاو و سبناهم بی زنوبیم اللہ وی کزم آخوق شوی منبا رسول وی اغیط عذاب په سبب دو گناهونو دا غیب اللہ وی کزم آخوق شوی وی نو دو گناه پو وجه و ماغیل عذاب ور کرده وی کله کله دو گناه پو وجه چال عذاب سزا دنیا کی ورکی او دو چا آخر تپریدی ونطبعو علا قلوبیم دا خود دنیا آغا عذاب دی دا آخر عذاب خوزان لده بیا ونطبعو علا قلوبیم لکه یو سره قتلو کی او دا آغا قصاص واخلی نو دا قصاص خود آغا دو دنیا سزا دا دا آخر آغا سزا خو آغا چه کم مقتول وجل شوی دا آغا سزا خو پاتی دا دا وجل دا آغا بدل آغا ستل دا چا سزا دا دا غي د وارثانو ده هغه د وارثانو ده د بس قتل شوم یا ما پیسې ورکه زخلا شوم نه نه دا غو د ژوندونه د زخلاص کا دا غ مقتول چې وجل شوی هغه نه خو خلاص نه دا غ سزا به تاله کم نه ملوي اخرت کې خلک خوشاله دي زړه هغه نه پیسې ورکړې ایواز می ورکا روغه وشو دا روغه خو ستاد ژوندو سره وشو چې ته دا غي د زرن نه بچوي روغ روغ ستا دا غملی سره نه ده شوی دا حق خو پتا پاتې دي او خو خلا حق دې معاف کيو کنه خو معاف کول ته به چرته ها دا ډیر کوشش پکار دي چې دا چا مال دی واغسته دو چوک دی وژنو ولت بو علی قلوبهم فهم لا اسمون مولګو موږ دا پزرونو نو دین او قران ما چې دا چا په زنه مو لوګول دا قران کلمنی حاصل د دې واقعاتو تلکل قران قص علیکا دا کلی چې دی بیانو مونږه په تابانه حالات دا کلو امبایا ولقد جاءهم رسلهم بالبينات تا کې راغری وریتا انبیا دای په دلایل باندې انبیا په دلایل هغه تراغلو وما کانو نور چې دی ماندول وی ما پام سلا چه دی نسبت درو کڑی وغی تمن قبل پخوا دا انبیاء علیہم السلام در راتلو نے مخ کے هم تکذیب کڑیو دا غینا مخ کے چه انبیاء رالنو هم تکذیبیو کو کمو خلکو چه دا پخوانو انبیاء علیہم السلام تکذیب کڑیو نو دا غی اغا بچو دا غی اغا نسو هم اغا تکذیب کے داروان دی اللہ ما شا اللہ چه دا پرستو خلاف کڑیو دارنګې مشرانو نو کشرانو ما سه زمنګ مشرانو په وېدا سه شدا خلق داسې او دادا سه من قبل په خوا کذالیکا د دی وجنا یتب الله مور یلا پزرونو د کافرانو ود وجه د کفر داینا چا چې کفر وکړو نو د کفر د وجنا هغه په در الله مور د جباریت وي او ما وجدنا لاکثرهم من ادینا نو اونو مندو منگ دا پارا دا زیادو رو دی سلاوز دا بندگی رئی سلاوز ان وجدنا اکثر آن بیشک اون مندو منگا ان مخفف من المساقل یقینا اون مندو منگ زیاد دینا لفاسقین ما تا اون کدو حکمونو دا اللہ زیاد نن فاسقان دی دا اللہ حکمونا ما تای آغا زمانو کی اسم واقع برندا چه کم لوزو کی نو لوز با مات کی دا دا غلط و خلقو کار دے نو لوزو کا لوز بانی پابن شا چاگا وقت لنی نو پورا غلط سوال جواب ورکا چی یرا وقت پورا شوی دے خو زما دا ضرورت و زما دا ضرورت دے یا زما دا عذر دے پا خپل حتی متا عذر پیش کا یا اولا اغواد پورا کا ان وجدنا اکثرهم لفاسقین یقینا اومندو من زیاد در خلقونا ماتون کی دا اللہ دا حکمونو دا اللہ حکمونے مات کری دی موطل کری دی دی زیبانی آغا دویما مسلا آغا اولا دویما مسلا دریما چه بیان دا توحید اورت دا شرک داغی بیان تفصیل سرارو کو آغا دویما مسلا پی اعتباد ما انزلہ سا مضمونون بیان کلو واقع سرست بیانه خو پاول مسله د زنبیا تفسیر شروع کړي او پاره تفصیلی واقعات موسی علی السلام بیانې چون کې ما زه سبق هم خو ماته نورم تکلیف بیا راځي نو سبب د قران کریم دا درس مې وکړو په دې اکتفا کوم که هم ان شاء الله بیا به سره سبق وایو ځکه ماته دا دوري سلور ورځې سخت تکلیف او ټمپریچر ډیر زیات ننم لکه تقریبا ما ځنن به کوم سلګ ډیر که بزان می قبول دي خود کتابونه ووم خو نور دا یو قران درس کافی دی نور که ژوند ان شاء الله سبحانه وکاو که خوما لګ لګ بوایو تاسو هم دوا کوي چې الله مال صحت راکړي ولې چې زه په صحت هم زما اولاد په صحت نو سبق به نه قضا کیږي او که تکلیف یا ماته یا زما اولاد ته نو بیا باغې تم ها د اسپیټال لاري کولاوي ها یکیا کزه بیمار نو بیا هم سبق قضا کیږي نو دی وجنا تاسو هو دعا وکي ماته هم زمونږ اولاد څوک بیماران یا ټولو ته دعا وکي اول درو شریف وای الله صلی الله علیه و سلم الله مغلم صحت راغ الله منت شفیع سوق بیماران دی الله تعالی شفا ورک کورونو کې د هسپتالونو کې دی الله دار چا امداد وکي الله زموږ باندې خپل رحمت معاملو وکي الله موږ د عذابونو تکالیفونو بچکا الله ته څو قسم تکالیف دي زموږ مخه ته الله زموږ تکالیف ختم کا تا ته زموږ هر قسم مشکلات بیماریانه تکالیف معلوم دی الله ربنا تقبل منا انك انت السميع